multe alte secole. Între 17 și 21 septembrie, Caravana Marii Uniri ajunge în orașul imnului național Brașov. Pe drum cu prioritate de la ora 16, evocăm momente și personalități care au pregătit Marea Unire, aflăm despre tradițiile românilor din șcheii Brașovului și renaștem împreună bunul gust și eleganța din perioada 1900-1918 prin muzica și dansurile centenarului. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Brașov și pus în mișcare de Europa FM. Caravana Marii Uniri. Împreună suntem România. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Parchetul General începe o anchetă privind modul în care guvernanții au intervenit pentru a opri pesta porcină. Orice specie de prădător care intră în contact, îl atinge, că mănâncă, se hrănește dintr-un exemplar de mistreț mort, este purtător de virus. Președintele Klaus Iohannis o invită mâine pe Viorica Dăncilă la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre rectificarea bugetară, exact când doamna premier ar trebui să fie în vizită în Spania. Gabriela Firea organizează o conferință de presă la Primăria Capitalei pentru a se răzbui cu Liviu Dragnea. Este o nouă campanie de intoxicare, marca Liviu Dragnea, doar pentru a mă defăima. Compania de transport aerian Wizz Air renunță din octombrie la ruta Cluj-București. Reprezentanții companiei au precizat că se renunță la acest zbor întrucât nu ar fi suficient de rentabil. Și noi curse aeriene pe aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Londra-Luton cu 4 curse săptămânale și Budapesta cu 2 curse săptămânale. Cât despre vreme, toată țara se află sub o informare meteo de ploi până la noapte la ora 3. Ploi torențiale vor fi mai ales în zonele de munte și de deal, precum și în sud-est. Amănunte despre informarea meteo de averse mai târziu în jurnal. Azi temperaturile sunt în scădere cu maxime între 21 și 29 de grade. Averse sunt anunțate și pentru București după amiază și diseară, maxima 28 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Parchetul General începe o anchetă privind sutele de focare de pestă porcină din România. Procurorii verifică modul în care autoritățile au gestionat criza creată de acest virus. Informația vine însă la câteva ore după ce președintele Klaus Iohannis expedia presei un al treilea comunicat pe această temă, în care se arăta din nou îngrijorat și cerea o anchetă. Mihai Bucureșteanu. Dosarul a fost deschis la Parchetul General în urmă cu 2 zile. Verificările au pornit după o autosesizare, dar și ca urmare a mai multor plângeri depuse pe această temă, spun surse judiciare de la parchet. În perioada următoare, anchetatorii vor solicita de la autoritățile competente documente, date, dar vor face și audieri. Tot astăzi, coincidență sau nu, la a treia atenționare, Klaus Iohannis a cerut verificarea de către instituțiile și, citez, abilitatea modului în care autoritățile au pus în aplicare măsurile de control și prevenția răspândirii pestei porcine. Mai mult, șeful statului atrage atenția guvernului la responsabilitatea pe care trebuie să-și o asume în această criză. Tot în comunicatul transmis de administrația prezidențială, șeful statului subliniază că de la începutul anului 2017 executivul ar fi trebuit să adopte măsurile destinate prevenirii pestei porcine africane, după ce anul trecut au fost primite avertizări clare legate de riscurile răspândirii virusului în România. Controverse în legătură cu măsurile pentru combaterea pestei porcine, activiștii de mediu acuză guvernul că în lupta cu pesta decimează abuziv vulpile și șacalii, inclusiv în rezervația Delta Dunării. De cealaltă parte, ministrul apelor și pădurilor susține că nu are de ales pentru că prădătorii riscă să se transforme în purtători de virus. Cristian Pap, manager național Biodiversitate WWF România. Șacalii și prădătorii în general oferă un serviciu enorm în combaterea bolilor precum pesta porcină africană și este gratis. Consumă cadavrele, adică extermină încet încet toate focarele. Ceea ce iese practic prin tubul lui digestiv iese fără absolut niciun virus. Putem să observăm inclusiv în Delta Dunării ce s-a întâmplat. Într-adevăr, numărul mistreților s-a diminuat destul de mult. Boala putem să zicem că deja e ținută sub control exact de această specie de șacal. Ar urma să dispară în următoarele 3 luni nu doar 28.000 de mistreți, ci și 10.000 de șacali și 50.000 de vulpi, înseamnă 70% din populațiile care mai trăiesc în pădurile României. Activiștii de mediu propun varianta europeană de rezolvare a situației, interzicerea totală a vânătorii în zonele nou infestate și măsuri stricte de izolare a focarelor. Contactat astăzi de Europa FM, ministrul apelor și pădurilor Ioan Deneș a explicat că, în opinia sa, măsura este necesară și vine ca urmare a unei decizii luate în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. se vânează în limita numărului aprobat în primăvară. Singura diferență este că nu se vor vâna în 5 luni sau în 6 luni, că se vor vâna în 90 de zile. Trebuie făcută precizarea că orice specie de prădător care intră în contact, că îl atinge, că mănâncă, se hrănește dintr-un exemplar de mistreț mort, este purtător de virus. El, în momentul în care intră în contact cu alt mistreț, îl infectează cu pesta porcină africană. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. La această oră începe ședința de guvern în care ar urma să fie aprobată rectificarea bugetului, chiar și fără avizul de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Potrivit unor surse oficiale, ordonanța privind reîmpărțirea banilor va fi trecută pe ordinea de zi suplimentară. Ce scenarii au fost luate în calcul la Palatul Victoria, ne spune acum Anca Simina. Întâlnirea de aseară de la Palatul Victoria a dus la două scenarii pe care guvernul le are în acest moment pe masă. Concluziile discuției dintre Liviu Dragnea, Florin Iordache, Darius Vâlcov, Eugen Teodorovici și Viorica Dăncilă ar înclina spre varianta în care guvernul să forțeze o rectificare bugetară după calculele de la începutul acestei luni, adică păstrând tăierile propuse pentru servicii. În acest fel se va ajunge cel mai probabil la Curtea Constituțională, unde are sprijin politic. Aici guvernul ar urma să invoce argumentul că a cerut avizul CSAT, dar nicio lege nu l-ar obliga să-l și aștepte. Al doilea scenariu mai prudent ar fi acela ca ordonanța să fie adoptată fără a tăia cele 144 de milioane de la serviciile de informații. În felul acesta, avizul CSAT nu ar fi necesar, dar guvernul nu ar mai respecta regulile consultării publice obligatorii și ar intra cu deficit mai mare decât cel preconizat. Cert e că guvernul se grăbește cu rectificarea. Premierul Viorica Dăncilă va pleca din țară în următoarele două zile, iar în lipsa unei ordonanțe de reîmpărțire a banilor publici, o serie de instituții bugetare nu vor mai putea plăti salariile la timp, adică înainte de 15 septembrie. Și trebuie spus, președintele Klaus Iohannis o invită mâine la ora 11:30 pe doamna premier Viorica Dăncilă sau pe un reprezentant al guvernului la Palatul Cotroceni pentru discuții despre rectificarea bugetară. Apoi, transmite șeful statului, va convoca o nouă ședință CSAT. Vom reveni. Conferința de presă la Primăria Capitalei, iar doamna primar Gabriela Firea a profitat de ocazie pentru a continua războiul cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Amnistia și grațierea nu au fost discutate decât de Liviu Dragnea cu apropiații săi, nu cu toată conducerea partidului, o spune acum Gabriela Firea, cea care apăra partidul în timpul protestelor provocate de Ordonanța 13. Mai mult, Gabriela Firea spune că apropiații lui Liviu Dragnea ar fi declanșat o campanie de defăimare a primarului general. Ana Stoian a urmărit declarațiile de astăzi. Într-o conferință de presă de la sediul Primăriei Generale, Gabriela Firea a vorbit despre o campanie de intoxicare marca Dragnea. Se transmite colegilor mei din țară că vreau să pun umărul la dărâmarea guvernului. Nu este adevărat. Este o nouă campanie de intoxicare, marca Liviu Dragnea, doar pentru a mă defăima. Edilul a oferit detalii și despre discuțiile din interiorul partidului privind amnistia și grațierea. Noi niciodată nu am discutat în Comitetul Executiv sau în Biroul Permanent Național sau într-un alt cadru despre amnistie și grațiere. Acest subiect a fost discutat de domnul Dragnea doar cu câțiva apropiați. În schimb, Gabriela Firea a precizat că nu poate spune că există în partid o mișcare de dizidență. Ar măcina formațiunea politică din interior și ar transforma Partidul Social Democrat în trei PSD mai mici, unii cu Dragnea, unii cu Firea și unii la mijloc, care nu știu ce să facă. Nu-mi plac șobolănismele. Amintim, cei doi politicieni au început acest conflict în weekend, când Gabriela Firea i-a cerut liderului PSD demisia ministrului de interne Carmen Dan, pe care o consideră responsabilă pentru violențele din data de 10 august de la mitingul diasporei. În replică luni, Liviu Dragnea a susținut că, din punctul său de vedere, nu se află în vreo dispută cu Gabriela Firea, însă a catalogat unele dintre declarațiile ei ca fiind foarte grave. Vizată la rândul său de atacuri publice lansate de Gabriela Firea, doamna ministru Carmen Dan se ferește să răspundă. Carmen Dan azi dimineață la intrarea în Ministerul de Interne. Atât timp cât voi fi ministru de interne, această instituție nu se va implica în disputele politice. Cred că singura atitudine pe care poate să o aibă un om responsabil și un șef de instituție responsabil este aceea de decență și de rezervare. Și n-am să părăsesc această atitudine atât timp cât eu voi reprezenta juridic acest minister. Doamna Carmen Dan, ministru de interne, continuăm acum jurnalul de prânz. O informare meteo de ploi și vijelii pentru toată țara a intrat în vigoare la ora 12 și este valabilă până la noapte la ora 3. Ploi torențiale vor fi mai ales în zonele de munte și deal, precum și în sud-est. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. În cea mai mare parte a țării vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente la deal și la munte, precum și în regiunile sud-estice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 30-40 de litri de apă pe metrul pătrat și vor fi condiții de grindină. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie mai anunță că în noaptea de miercuri spre joi, fenomenele vor continua local în sud-est și pe spații mai mici în zonele montane. Compania de transport aerian Wizz Air renunță din octombrie la ruta Cluj-București. Zborul dintre capitală și Cluj-Napoca este una dintre cele mai populare curse interne cu avionul, transmite Cătălin Suciu. Operatorul aerian low cost Wizz Air renunță la zborurile operate pe ruta București-Cluj-Napoca și retur de la finalul lunii octombrie. Reprezentanții companiei au precizat că se renunță la acest zbor întrucât nu ar fi suficient de rentabil. Serviciul comercial pe această rută este în acest moment operat cu o frecvență de 8 zboruri săptămânale. În zilele de vineri și duminică Wizz Air zboară de două ori pe zi, iar sâmbătă nu operează niciun zbor. Ultimul zbor care va fi operat între București și Cluj-Napoca va avea loc în 26 octombrie. Ruta Cluj-Napoca-București este de departe cea mai populară cursă internă de pe aeroportul din Cluj. Wizz Air a deservit-o din iulie 2016 zilnic, cu excepția zilei de sâmbătă. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. În schimb, noi curse aeriene pe aeroportul Transilvania-Târgu Mureș, care sunt noile rute introduse din 17 septembrie, ne spune acum Ovidiu Ilisan. În prezent sunt 5 curse săptămânale deservite de aeroportul Transilvania din Târgu Mureș. Două destinații către Germania, Memmingen și Dortmund, cu două curse, respectiv o cursă către Antalya, Turcia. Din 17 septembrie intră două destinații noi în orarul aeroportului din Târgu Mureș. Londra-Luton cu 4 curse săptămânale și Budapesta cu 2 curse săptămânale. Astfel, ajungându-se la 11 curse regulate din aeroportul Transilvania-Târgu Mureș. Ovidiu Ilisan a transmis din Târgu Mureș un caz fără precedent pentru instanțele de la noi. O companie aeriană din România trebuie să-i plătească unei pasagere daune morale de 10.000 de euro după ce o stewardeză a vărsat pe aceasta apă fierbinte. Andrei Paleu ne spune întreaga poveste. În februarie anul trecut, în timpul unui zbor pe ruta Roma-București, o pasageră a fost opărită din greșeală. Martorii au povestit că de vină ar fi fost stewardeza, ce n-ar fi închis bine termosul. Apa fierbinte i-a provocat pasagerei răni pe braț, antebraț și pe abdomen. Femeia a fost transportată mai apoi la spital, unde a fost diagnosticată cu arsuri de gradul 1 și 2. Potrivit portalului ziare.com, judecătorii au decis ca victima să primească daune morale de aproape 10.000 de euro. Compania aeriană a catalogat incidentul ca un eveniment nefericit și a contestat sentința. Decizia definitivă urmează să fie luată de Tribunalul București. A cumpărat ceafă de porc dintr-un hipermarket cu gândul să o pună pe grătar, dar a descoperit că era plină cu lichid alb și mirosea foarte urât. Este cazul unui bărbat din Gorj care a reclamat situația la Direcția Sanitar Veterinară. Gabriela Mladin. Un găsit, Alin Stănciulescu din Runcu, a achiziționat în acest weekend peste un kilogram de ceafă de porc dintr-un supermarket din Târgu Jiu. Avea musafir și dorea să pregătească un grătar. Când a porționat carnea, a fost uluit de ce vedea. Un lichid alb curgea din ea. A mers cu bucata la Direcția Sanitar-Veterinară din Gorj pentru analize. S-a aflat că lotul provenea din Germania și în interior se afla absces, cel mai probabil de la injecția făcută animalului viu. DSV Gorj a informat imediat omologii din Germania, care și-au cerut scuze. Tot lotul din magazin a fost vândut, iar inspectorii sanitar-veterinari au amendat supermarketul cu 12.000 de lei. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Cel puțin 11 oameni au murit și 300 au fost răniți în urma taifunului Jebi, care de două zile face ravagii în Japonia. Aproximativ 1.200.000 de persoane au fost sau sunt în curs de evacuare, mai ales în vestul țării. Anca Grădinaru. Prioritatea în această dimineață este evacuarea 160 de copii rămași blocați într-o școală, dar și aproximativ 5.000 de persoane rămase captive în aeroportul Kobe, al treilea cel mai mare din țară. Aeroportul a fost inundat ieri, iar podul care făcea legătura cu insula pe care se află aeroportul a fost distrus parțial de un petrolier care a fost dus de vânt. Cei 5.000 de pasageri și angajați au început să fie transferați pe uscat cu bărci rapide. Oamenii au acuzat că au petrecut noaptea fără a primi suficiente pături și informații. Închiderea aeroportului afectează 30.000 de pasageri. Nu se știe când vor fi reluate zborurile. Taifunul, cel mai mare din ultimii 25 de ani, a adus un vânt care a ajuns la viteza de 160 de km pe oră în zona centrală a Japoniei și de 220 de km pe oră la periferie. A traversat arhipelagul de la sud-vest la nord, slăbind însă în intensitate pe parcurs, până a ajuns la nivelul de furtună în larg. Toyota reclamă în service aproximativ 1.000.000 de vehicule hibride, adică cele care au atât un motor convențional cât și unul electric. Constructorul japonez spune că sunt probleme la cablurile electrice, care ar putea produce în timp un scurt circuit. Mihai Bucureșteanu explică. Este vorba de mașinile vândute în Japonia, America de Nord, dar și în Europa. Sunt vizate automobilele produse în Japonia în perioada iunie 2015-mai 2018, printre care și o versiune a modelului Prius și a SUV-ului compact CHR. Jumătate din mașinile rechemate sunt în Japonia și peste 190.000 în Statele Unite, a declarat purtătorul de cuvânt de la Toyota. Constructorul Nippon spune că izolația cablului care conectează motorul la bateria de alimentare este în pericol să se uzeze în timp din cauza vibrațiilor, ceea ce ar putea provoca un scurt circuit și chiar un incendiu. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Rafael Nadal este în semifinalele US Open după un meci dramatic de aproape 5 ore cu Dominic Thiem. Partida a început uluitor cu un set câștigat la 0 de austriac. Apoi liderul mondial a revenit și a răsturnat rezultatul 6 la 4, 7 la 5. Austriacul a restabilit egalitatea după un tiebreak 7 la 4 și s-a ajuns în decisiv. Cei doi au mers umăr la umăr până la 5 la 5, când Nadal a ratat 3 mingi de break, iar Thiem a revenit de la 0-40 câștigând 5 mingi la rând și a făcut serviciul. Până la urmă a fost iarăși tiebreak și principalul favorit s-a impus cu 7 la 5. Rafael Nadal îl va întâlni în semifinale pe Juan Martin del Potro, care a pierdut primul set al înfruntării cu John Isner, iar apoi s-a impus cu 3 la 1 după 3 ore și jumătate de joc. Scor 6 la 7, 6 la 3, 7 la 6, 6 la 2. În turneul feminin de la Flushing Meadows, campioana în titlu Sloane Stephens a fost eliminată în sferturi de Anastasia Sevastova. Letona, cap de serie numărul 19, s-a impus ușor cu 6 la 2, 6 la 3 în fața reprezentantei gazdelor. Sfert finalistă și la precedentele două ediții de la New York, Sevastova ajunge în premieră în penultimul act, unde o va înfrunta pe Serena Williams. Posta lideră mondială a trecut într-o oră și jumătate de a opta favorită, Carolina Pliskova, scor 6 la 4, 6 la 3 și este la un pas de a noua finală US Open, unde a triumfat de 6 ori până acum. Ultimul Grand Slam al sezonului are anul acesta premii record de 25.300.000 de dolari. Campioana României la fotbal junior sub 19 ani, FC Viitorul, o va întâlni pe Dinamo Zagreb în primul tur al UEFA Youth League, a stabilit tragerea la sorți. Echipa lui Gică Hagi va găzdui meciul tur la 3 octombrie, iar manșa a doua se va disputa după 3 săptămâni. Câștigătoarea o va întâlni apoi pe învingătoarea dintre FC Astana din Kazahstan și Vlasnia Shkoder din Albania. În ediția precedentă a Ligii Campionilor pentru echipe sub 19 ani, România a fost reprezentată de Dinamo, care a jucat în primul tur tot cu campioana Croației, atunci Locomotiva Zagreb, și a fost scoasă după 0-2 la București și 2-2 în deplasare. În sezonul 2016-2017